Standing Rock, Dikilen Kaya, Bikem Ekberzade, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi. Merhaba Bikem, merhaba, hoş geldin. Günaydın Ömer Bey, günaydın Özdeş. Ve günaydın. Hatta, ya bunu her zaman Dikilen Kaya'da söyleyemiyoruz. O yüzden o şeyimi, hakkımı kullanacağım. En uzun geceden sonra günaydın efendim. 2022'nin en uzun gecesini geride bıraktık ve artık bundan sonra günler uzayacak. Herkese karanlıklar günaydın. Azalacak diyorsunuz. Yani, metaforik yani, konuşmak gerekirse. Metaforik konuşmak gerekir ama metaforlara girmeyeyim, sonra başımız nerede girmesin, malum durumlar. Ama yani gayet böyle hani solar sistemi, güneş sistemini konuşarak şey yaparsak da öyle oluyor. Şimdi biz kimle açtık? İlk önce parçayı tanıtalım. Denge Don Martial dedi bize. Şimdi bu grup çok alem bir grup aslında. Hatta hayranları da şöyle diyor, yani herhalde isimlerine üzerine vurgu yapmak için üç kere denge diyorlar diyor ama sahneye maskelerle çıkıyorlar. Çok egzantrik şovları var. Psychedelic füzyon yapıyorlar falan. Müzikleri de böyle dans ritimleri. Onlara arada işte böyle Perulu bir ikili bunlar. Aslında her ikisi de bireysel DJ şeyleri de var, projeleri de var. Ve hep kendileriyle de dalga geçiyorlar. Onlar işte röportaj yapıyorlar. Ya işte siz böyle eski metinleri kullanıyorsunuz parçalarınızda, bunların ritüelistik bir anlamı var mı falan diye. Tabii bunlar maskeyle de çıkınca sahneye. Yok ya diyorlar, yani bunlar aslında öyle şey değil. Hani tamamen festivallerden alınan chantler. Yani öyle hani çok derin bir anlam aramayın bizim yaptığımız işte diyorlar. Ama o kadar da yüzeysel olduklarını ben şahsen düşünmüyorum. Çünkü yaptıkları parçaların isimlerine de bakarsanız Amazonia diye çok güzel bir parçaları var ondan sonra. Yani psychedelic füzyon, böyle şey, ritim tarzı, özellikle böyle derin baslı ritimlerden hoşlanan dinleyicilerimize şiddetle tavsiye edelim. Denge. Aynı denge şeysi gibi, hani hastalık var ya, aynı o şekilde yazılıyor. Onları izleyebilirler. Hatta Atlantida diye bir tane Kayıp Kıta Atlantis'i anlatan, yani daha doğrusu ona referans veren, aslında Kayıp Kıta Atlantis'i kendisi değil de filmine referans veren, öyle söyleyeyim. Bir parçaları daha var o filmin görüntüleriyle birlikte. Onu da ben program bittikten sonra dinleyicilerimize paylaşırım. YouTube'dan izleyebilirler. Şimdi bugün biraz böyle hem yılı toparlayalım, yılın son Dikilen Kayası malum, artık bundan sonrası 2023 ve bakalım önümüze neler düşecek 2023'te, bir değişiklik olacak mı yoksa aynen devam mı edeceğiz? Program öncesinde Özdeş konuşuyorduk, COP'a bir bakalım ve imzalanan biyolojik çeşitlilik anlaşması ne anlama geliyor, ama onun öncesinde malum 4 senede bir bunu konuşma şansını elde ediyoruz. O yüzden ben biraz Dünya Kupası'nın arkasındaki, daha doğrusu o şaşalı madalyonun, işte böyle 11 milyar dolarlık imzalanan bundan sonrası için sporcu anlaşmalarının, muhteşem Arjantin'in zaferinin arkasındaki hikayelere biraz aslında tekrardan değinmek istiyorum. Biz bunu 2018'de biraz yapma şansını elde ettik. Azıcık bu Dünya Kupası perdesi arkasında gelişen insan trafiğine, özellikle çocukların cinsel istismarlarını, onların trafiğine, bunun Rusya söz konusu olduğu zaman, yani Katar değil, Rusya söz konusu olduğu zaman, hatırlarsınız konuşmuştuk, Nijeryalı bir çete çökertildi. Nijeryalı çocukları seks kölesi olmak için Rusya'ya transfer eden bir çete ve bu aslında Dünya Kupası'nın, FIFA'nın gerçekleştirdiği Dünya Kupası'nın çirkin yüzlerinden bir tanesi, ama sadece bununla sınırlı değil. Katar nezdinde konuşmamız gerekirse çok ciddi bir köle işçilik söz konusu. Bu zaten ülkenin kendi içerisinde kronik bir problemdi. FIFA ile birlikte gündeme geldi. Katar bunu kendi içerisinde iyileştirdiğini söyleyen bazı uygulamalar yaptığından bahsetti, ama bu tam olarak olarak iyileştirilmedi. Burada kafala denen bir sistem var. Yani Kefalet işte aslında onun. kefalet. Evet. Ve siz de bunu konuştunuz, dinleyicilerimiz de buna vakıf, o yüzden hızlı geçiyorum. Fakat şöyle de bir gerçek var. 2010'da Katar şampiyonluğu aldığı zaman ve onların ülkesi, yani daha doğrusu Dünya Kupası'nın Katar'da yapılacağı kesinleştiği zaman şöyle bir şey gerçekleşti. O günden bugüne 6.500 göçmen işçi Katar'da o muhteşem stadyumun inşası ve muhtelif diğer düzenlemelerin yapılması aşamasında hayatını kaybetti. Yani 6.500 göçmen işçinin ailesi kendi evlerinde bu kefalet sisteminin zaten ne kadar berbat bir sistem olduğunu eminim dinleyicilerimiz de vakıflardır. Çünkü bu yazıldı, çizildi, Guardian'da yazıldı, Evet, birçok bunu biz başka... de konuşma fırsatı epey bulduk yani. Evet. Dolayısıyla yani buradan hani geriye giden bir tazminat da yok. Sadece şey yapan, hayatını kaybeden işçilerin maalesef cenazeleri gidiyor geriye. Ve buradaki şeyler de hani iş kazası olarak geçmiyor ya da çalışma şartlarından kaynaklanan ölüm olarak geçmiyor. Hindistanlı bu Guardian'ın yaptığı bir çalışmadan, bu arada ben bunları şey yapıyorum, dilerlerse dinleyicilerimize, eski bir makale ama paylaşırım, ama çok güzel istatistikler var. Hindistan'dan gelen göçmen işçilerin %80'i Katar'da doğal ölümler, tırnak içerisinde, bunlardan şey yapıyor, öldü diye geri gönderiliyor. Cenazeleri Nepalilerin %48'i doğal ölümlerden öldü diye şey yapılıyor. Bunun içerisinde de işte iç kanama, ondan sonra şeyler, özellikle böbrek rahatsızlıkları tarzı şeyler var. Yani çalışma şartlarını düşünecek olursanız, gecenin bir yarısı kalkıyorlar çünkü çöl sıcağı, gündüz çalışamıyorlar vesaire. Çok yoğun, çok kötü, hem zor çalışma şartları, öyle anlatayım. Ama bunun yanında aynı zamanda modern bir kölelik sistemi de sadece Katar nezdinde değil, modern bir kölelik sistemi de maalesef hala süregelen şeyler içerisinde. Ve 2018'de yayınlanan bir rapora bakarsak eğer, 10 en üst 10, ya yani ilk 10 ülke hala modern köleliğin, yani köleliği burada nasıl tanımlıyoruz? Bir insanın eşya gibi alınıp satılması, bir insanın eşya muamelesi görmesi, ben senin sahibinim, ben ne istersem yaparım tarzında, buna kölelik deniyor. Burada tabii kadınların aynı muameleye maruz kaldığı ülkelerde otomatikman bu modern köleliğin devam ettiği ülkeler klasmanına giriyorlar. En başta Hindistan geliyor, arkasından Çin, ama buradaki birinci ve ikinci sıraya oturmalarının bunların tamamen nüfus yoğunluğuna bağlı olduğunu da altını çiziyor raporlar. Çünkü daha fazla insan burada olduğu için daha fazla sayıda modern köle de burada kayda geçebiliyor. Ama onun dışında listenin üçüncü sırasında Kuzey Kore var, dördüncü sırasında Nijerya, beşinci sırasında İran, Endonezya, Kongo, Rusya. 794 bin kişiyle listeye giriyor. Dediğim gibi bunlar yani yapılan en son araştırmanın sonuçları. Bu araştırma bugün 4 sene sonra güncellense daha ciddi rakamlar. Bu arada maalesef Türkiye'de bunun içerisinde. Bu da muhtemelen zorunlu evlilikler sonucu biz de bu ülkeye modern köleliğin var olduğu ülkeler listesi içerisinde yer alıyoruz. Bu işte çocuk evlilikleri, zorunlu evlilikler, bunlar da modern köleliğin şemsiyesinin altına giren şeyler. Peki FIFA bu konuda ne yapıyor? İşte FIFA'nın kendi altında sizinle muhtemelen konuştuğunuz işte insan hakları, işte biz insan haklarına karşı saygılıyız falan gibi şey, şunlara dikkat ediyoruz, şöyle kriterlerimiz var gibi bir şey yayınladılar. Evet, ama hala bu Arjantin'in de şampiyon olduğu maçta muhtemelen kullanılan futbol toplarının o dikişleri Hindistan'da çocuk işçilerin çalıştırıldığı, onların o minik elleriyle nakşediliyor. Bu hala maalesef devam ediyor. Hindistan'da olmasa başka işte sweatshop dediğimiz hiçbir şekilde yani iş güvenliğini sağlanmadığı ve aynı zamanda çocuk işçilerin sıklıkla kullanıldıkları yerlerde. Bunun Bir başka şeysi gene yapılan bir akademik çalışmanın sonuçlarına gidersek burada sadece işte çocukların seks kölesi olarak kullanılması ve trafiğinin yapılması FIFA sürecinden bahsediyorum. Bu genel ya zaten bu tarz şeyler yıl boyunca yapılıyor ama 4 yılda bir FIFA'da bu iş ayyukaya ulaşıyor. Çünkü bir talep var ortada. Çocukların işte zorunlu seks kölesi olarak trafiğinin yapılması ve muhtelif göçmen işçilerin bu kadar zor şartlarda çalışmaya maruz kalmaları tarzı şeylerin dışında başka şeyler de var. İşte Dünya Kupası'nın ve yani Dünya Kupası'nın gerçekleştirdiği ülkelerin büyük bir bölümünde aynı zamanda mesela işte bu büyük stadyumların kurulacağı mahallelerde ki insanların yerlerinden edilmesi söz konusu olabiliyor. Genelde fakir mahalleler ve çok fazla bir hak iddia edemiyorlar. Bazen göçmen mahalleleri oluyor burası. Buraya stadyum kurulacak. Hadi bakalım siz başka yere gidin diye ya zorunlu relokasyon oluyor ya da tekrardan başka bir yere gitmeye mecbur bırakılıyorlar gibi şeyler. Yani böyle koskoca bir liste var arkasında. Dolayısıyla hani Arjantin'e tebrikler ama bunları sevinirken yaşasın Arjantin işte kazandı bazı ben görüyorum işte sosyal medyada yorumlar yapılıyor işte sömürgeci Fransa'ya karşı sömürülmüş Arjantin kazandı falan. Ama bir de işin arkasında çok ciddi bir sömürü imparatorluğu var. Ve bu sömürü imparatorluğu üzerinden maalesef hala FIFA gibi çok büyük organizasyonlar yükselmeye devam ediyor. Bunun arkasındaki insan hakları ihlalleri de hala tam olarak cevaplanabilmiş değil. Evet, Şimdi milyarlarca dolarlık karlar elde ettiğini de biz belirtelim burada FIFA'nın ve benzeri örgütlerin. Evet, aynen. aynı şey tabii biyolojik çeşitlilik konferansında da tartışılan çok önemli bir şey. Yerli halklarının haklarını ne kadar sağlandığı meselesi var. Evet. Ve burada da çok yani önemli çok tarihi bir anlaşma yapıldığını kabul etmemiz yerinde olur, doğru olur. Tabii. Paris Anlaşması. Gecikmiş ama ya bence bu yani iklim anlaşmasıyla veya yani Paris anlaşmasıyla eşgüdümlü olarak imzalanması gereken bir anlaşmaydı. Çok geciktik. Çünkü eğer süreç o zaman başlamış olsaydı her ne kadar yani şimdi şeye bakalım, iklim anlaşmasına bakalım. İklim anlaşması imzalandığından beri Paris'ten beri ne kadar yol ilerledik görüyoruz. Böyle bebek adımlarıyla ilerliyoruz. Hatta biraz tango yapıyoruz. Üç gidiyoruz, iki geri geliyoruz falan. Ondan sonra yani biyolojik çeşitlilik anlaşıyor. Yani bu tamam evet gerçekten sonunda yaşasın. Ama süreç nasıl ilerleyecek? Ne kadar sürecek? Ya burada çok ciddi yaptırım yani çok ciddi yaptırımlar ya olması gereken yaptırımlar var. Fakat ülkelerin de şimdi tamam herkes imzaladı evine gitti. Bundan sonra bunların kabul edilmesi yani konuşulması kendi parlamentolarında oya sunulması, ratifiye edilmesi, kabul edilmesi, yasalaştırılması bunlar bugünden yarın olacak süreçler değil. Bunlar çok uzun süreçler, çok sancılı süreçler. Özellikle böyle Amazonya gibi ya bölgeleri kapsayan Brezilya gibi ülkelerde ne kadar hızlı ilerleyecek? Ondan sonra bazı ülkeler anlaşmadan ileri tarihlerde aynı Trump'ın Paris Anlaşması'na yaptığı gibi imzasını çekmeye kadar gidecek mi? Bunların hiçbirisini bilmiyoruz. Evet, ben de bir iki şey ilave edeyim izninle. Yani bu Montreal'de Kanada'da yapılan COP15 toplantısından bahsediyoruz. Birleşmiş Milletler Biyoçeşitlilik Konferansı'nın. Democracy Now!'da bizim de yayınladığımız İngilizcesini tabii yapılmış çok önemli bir söyleşi var. Ariel Checque Deranger ile yani yerli halklar iklim aksiyonunun ve aynı zamanda da Athabasca Chipewyan First Çipeva, Nation'da evet. Chipewyan'ın ilk birincil ulusunu nasıl da çeviriyoruz. Bir de Amazon örgütünde çalışan onun yürütme direktörü Leyla Salazar Lopez'le yapılmış çok önemli bir söyleşi yayınlandı. Orada yani tabii ki çok iyi bir gecikmiş de olsa çok önemli şeyler olduğunu söylüyorlar. Eriel Deranje diyor ki Hı. 20'den fazla referans var yerli halklara, hakların önceliğine Evet. ve ama diyor ve yani bu da başka türlü zaten imkansız biyoçeşitlilik anlaşması Yani. yerli halkların yapılmasından, çünkü %80'i yani biyoçeşitliliğin %80'i zaten yerli topraklarında bölgelerinde yer alıyor. Tabii Evet, yani üstelik dünya birebir. nüfusunun %5'i yerli halk var Evet. bir yandan da bu Buna büyük bir sorun. rağmen de şeyi söylüyorlar ama tabii yani gerçek mekanizmalar, dişi olan mekanizmalar kurulmuyor COP27'de görüldüğü gibi. Yani Aynen, evet. haklarımızı koruyacak, Tabii. kültürümüzü ve haklarımızı ilerletecek şeye. Yani Evet. bolca çiçekli laflar var ama gerçek dişe dokunur çok Bunlar yeterli yerde, değil evet, diyorlar. sahada nasıl işlev kazanacak? Yani bu yaptırımlar sahada aynı işte söylediğim şey gibi. Yani bunların bu mekanizmalı, şimdi şöyle bir şey var. Bu tarz uluslararası, yani siz de çok iyi biliyorsunuz, bu tarz uluslararası anlaşmalar bu mekanizmaları her ülke için tasarlayamazlar. Yani böyle bir şeyleri yok, kapsamları yok. Bunları işte o yüzden bu uluslararası anlaşmalar her ne kadar bağlayıcı olsa da, yani bağlayıcı biçimde geçse ki, onu da altını 3 kere çizelim. Yani bir uluslararası anlaşmanın bağlayıcı kimlikle geçmesi çok büyük bir olay. Paris de o yüzden çok büyük bir olaydı. Çünkü genelde bu uluslararası anlaşmalar, işte Barcelona Sözleşmesi gibi önerilerdir. Siz bunu yaparsanız iyi olur şeklinde. Hiçbir zaman için uluslararası bir herhangi bir ülkenin kendi iç kanunlarını mandate edemez. Yani bunu şey yapamaz, zorlayamaz, zorlayıcı olamaz. Ama Evet, buna bir de ilavede bulunalım. Yani çok önemli bir nokta daha var. Bu anlaşmaya, sözleşmeye, konvansiyona taraf olmayan iki ülke var dünyada sadece. Biri Vatikan, yani papalık, öbürü de Amerika Birleşik Devletleri. Yani şimdi hayır. ama Belki olağanüstü Amerika bir burada tekilde. yani çok soytarılık diyebileceğim bir durum var. Yani Ariel Deranger de onu söylüyor zaten. Yani bir Vatikan Evet, neyse Papa almamış. ana Yani bu Vatikan sayesinde zaten Amerika Birleşik Devletleri dikilen tamamen kayaya varan süreci yönetti. doğanın yani insanın erkeğin beyaz erkeğin doğaya hakim olması ideolojisinin sömürge imparatorluğunun Tabii kökünde Vatikan var zaten. yani Papa'nın Papalık diyor. fetvası. Ya bunu biz burada senelerdir anlattığımız şey işte tam o noktayı sizde, daha doğrusu kop parmak basmış oldu. İkincisi de yerli halklar orada yani bir tanesi hiç sürpriz değil. Sadece yoldan çekilsinler diye yapılıyor diyor tabii Ariel ki. Deranje ve bunu bir öncelik olmaması hiçbir şekilde şaşırtıcı değil. İkincisi de Değil. yani Ya yarın öbür gün işte Papa gene gider tekerlekli sandalyesine, bir yerlerde ağlar, özür diler falan filan. Ondan sonra da her şey oldu zannederler ama yok, değil. Yani gerçekten burada çok ciddi bir sıkıntı var. Özellikle Vatikan'ın duruşuyla alakalı da bir sıkıntı var. Onda bir karar vermesi lazım. Artık özür dilemeye devam mı edecek, yoksa bu konuda bir şeyler yapacak mı? İlk defa ben hiç yapacağını zannetmiyorum. Çünkü netice neyse, girmeyelim o konuya. O başka bir konu. Kuzey Amerika'ya gidersek, yani Amerika Birleşik Devletleri'ne gidersek ya Biden, yani Biden hükümetin de zaten kafasını önüne alıp karar vermesi gerekiyor. Bugün şey konuşuluyor, yani Title 42, yani Meksika'daki biliyorsunuz göçmenlerin Covid sırasında Trump'ın çıkarttığı bir kanun vardı. Bütün o şeyi bloke eden, biz bunu Dikilen Kaya'da programlar boyunca anlattık. Özellikle işte bu kabilesel bölgelerinde ortadan ikiye ayrılmasını, yani politik sınırlar hiçbir zaman için rezervasyon sınırlarını etkilememesi gerekirken, yani kabilelerin bölünmesine taraf olmaması gerekirken, Trump'ın duvarı yüzünden böyle bir şey gerçekleşti. Her neyse, o dönem ortaya konulan bu Title 42 denilen yasa mı diyelim, yönetmelik mi diyelim, ne diyelim artık, tam yasa değil çünkü. Bugün hala yürürlükte ve Biden onun henüz kaldırılması konusunda herhangi bir adım atmadı. Burada çok ciddi bir insan hakları ihlali var şeyde, sınırda. Ve orada tutuklanan göçmenlerin konulduğu şartlarda tutuldukları tutukluluk alanlarındaki maruz bırakıldıkları şartlarda inanılmaz COVID vakalarına karşılaşıyor. Yani korkunç bir salgın devam. Yani tamam geçmişler, biz onları gözaltına aldık, belki COVID'den ölürler, biz de rahatlarız falan gibi neredeyse bir görüntü söz konusu. Yani biz burada hani modern kölelikle başladık. Yani bu da onun Meksika sınırında yaşananlar da onun bir başka şeysi aslında, versiyonu. Yani dolayısıyla 13.400 kişi deniyor. Bu evet, işte 13 bu evet. Title 42 sebebiyle, işte Aynen. 42. madde sebebiyle öldürüldü, işkenceye uğradı, kaçırıldı, tecavüze uğradı vesaire Evet, deniyor. evet. Evet, Yani yani. inanılmaz rakamlar. Biz burada hani FIFA'ya 6.500 cenazesi evlerine gönderilen 10 sene zarfında 6.500 göçmen işçiyle başladık konumuza. Şimdi 13.000 küsür göçmenin ölümünden ve maruz bırakıldıkları şiddetten ve işkenceden bahsediyoruz. Yani Evet, bu son olarak bir de şeyden de bitmeden program izninle bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Sen tabii. Keystone boru hattını biliyorsun galiba, değil mi? Ha, şaka. Ya, öyle bir boru hattı mı varmış? Yani burada çok önemli bir yazı çıktı. Bu bir analiz. Michael Seinato diye birisinin incelemesi. Ve açıkça şeyi ortaya koyuyor. Keystone'daki bu 5 yıl içindeki üçüncü büyük boşalma boru Aa, evet, hattı, ona korkunç da tabii. sızma diyorlar, ona da sızma kelimesinin Sızma değil, kullanılmasına ona Kaiser diyorlar. Yani Niagara şelalesi gibi gibi akıyor resmen. akıyor. Evet, ve bunun çok büyük bir sorun yarattığını, yani bir araştırma Kansas'ta şimdi yürütülüyormuş araştırma Evet. ve Bunu ben bütünüyle. Twitter'dan paylaşmıştım. Gerçekleştiği zaman biraz, yani bir iki hafta oldu bu. Zaten bizim Dikilen Kaya'dan hemen akabinde geldi bunun haberi. Gerçekten çok sıkıntılı bir durum var orada. Ama bunu burada biz kendisini de ışıklarda yolladığımız Joy Brown, hatırlarsınız, Joy Evet. Brown'dan general ondan bahsetmiştik. Joy aslında Keystone XL'in en başında bulunanlardandı ve bütün o süreci, bütün oradaki direniş sürecini yönetenlerden birisiydi. Ve onların sürekli olarak Keystone'da söyledikleri şey de tam olarak sızıntı riskleriydi. Tam olarak buydu ve Bu benzer akma şeyde riskleri, üstelik de yani şeyin yalanın büyüğü de, Keystone'un şimdiye kadar inşa edilmiş en güvenli boru hattı olduğu söyleniyordu. Bunları da Evet. ortaya koyuyorlar ve Evet. çok büyük bir sorun ve soruşturma isteniyor. Bakalım ne olacak? Onu Valla yakından ben burada takip edelim. iddialı bir şey söyleyeceğim. Yani bu da benim de söylediğim bir şey değil aslında. Yerli toplulukların da defalarca söyledikleri bir şey. Boru hatları vardır, güvenli boru hatları yoktur. Yani Evet. bunlar çünkü malzeme. Yani bu malzeme bir yerden herhangi bir nedenle, ya bu bir deprem olabilir, başka bir şey olabilir. Yukarıdan bu boru hatlarının, Amerika için bahsetmiyorum ama başka ülkelerde olan bir durum bu. Delici maddelerle tahrip edilmesi ve oradan yasa dışı yakıt çekilmesi sonrası gerçekleşen bir sızıntı olabilir. Her şey olabilir. Yani öyle, yok benim boru hattım güvenli, seninkisi güvensiz, öyle bir şey yok. Bunların hepsinin sızıntı riski var. Bunlar defalarca söylendi. Ve Dolayısıyla üstelik bunların da kolayca yani birkaç haftada temizleneceğini söylüyorlar. Bunun tamamen yalan olduğunu söylemiş Cenk Lee görsel diye. olarak temizlenir. Üstüne toprak Evet. atarsın temizlenir. Ama orada biyokimyasal analiz yaptığın zaman o Ve ters yıllar çıkar. süreceğini Cenk Lee söylemiş, yani Onlarca Nebraska'nın yıl. Aynen. Bold Alliance diye bir Evet. kuruluşunun kurucusu ve başkanı Evet, söylüyor. o Yani yüzden korkunç. evet, başından beri de zaten söyledikleri şey, iklim aktivistlerine bunu yüksek sesle tekrarladı. Şey, ya bırakın toprağın altında kalsınlar. Artık uğraşmayın bunlarla. Yani kömürü çıkarmaya çalışıyorsunuz, insanlar ölüyor. Petrolü çıkarmaya çalışıyorsunuz, ekosistemler telef oluyor. Ya bırakın artık bunlar toprağın altında kalsınlar. Biz toprağın üzerindeki enerjilerle ilgilenelim. Ama tabii orada da Ama o zaman sıkıntılar var. para ne olacak? Ya işte aa daha Para güzel, nasıl daha kazanılacak güzel Ömer Bey, cebe? yeni yatırımlar, yeni yatırımlar, Ar-Ge böyle koca koca paralar, bak şimdi onu bir sonraki dikkat. 2023'e o zaman yenilenebilir enerji şeysine, endüstrisini, lityumu vesaireyi bırakalım. Onların da ya şimdi şöyle, eğer gerçekten düzgün bir iş yapmak istiyorsak ve yenilenebilir enerjiyi kullanmak istiyorsak, o zaman en başında daha henüz buna biz de yeni yeni başlamışken, dünya olarak yani dünya tarihine göz önüne aldığınızda yeni yeni başlamışken, yani bir süredir süre gelen şeyler olsa da bunlar, gerçekten en başında temeli sağlam atmalıyız. Burada bu enerji sistemlerinin de yarattığı sorunları farkında olmalıyız ve bunları yönelik de bilimin ışığında aslında çok kolay, basit çözümler getirebiliriz. Ve Ve ucuz. burada da bayağı, yani şirketlere sesleniyorum, burada bayağı para var. Boru hatlarını bırakın, gelin buraya ama düzgün yapın İstihdam işinizi. imkanı da var. Evet, yeni Aynen. yılda bunu bolca konuşma fırsatı olacağız. Tamam, sözüm söz. Bulacağız. İnşallah. Peki. Çok teşekkür Herkese ederiz. mutlu Bir yıllar, size de iyi tatiller. Biz sana da pazartesi günü öyle. Entropi'den de tüm dinleyicilerimize güzel bir yeni yıl programı hazırladık. Oradan da yeni yıllarını kutlayacağız tekrardan. Ama buradan da bütün Diklenkaya dinleyicilerinin yeni yıllarını kutlayalım şimdiden efendim. Çok teşekkürler Bikem. Görüşmek üzere. İyi Görüşürüz. yayınlar. İyi yıllar. Görüşürüz. İyi yayınlar. İyi yıllar.